Radio 1 met Erik Arends. Wat is er mis met de journalistiek? Moet het anders en zo ja, hoe dan? We vragen het de man die kort geleden werd gelauwerd door de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, maar die zichzelf helemaal geen journalist meer noemt. De kijk van de Vlaamse schrijver Chris de Stoop in Argos na het NOS-journaal. Met Jeroen Tjepkema. Op de ledenraad van de Partij van de Arbeid zal niet worden gestemd over een motie tegen formeren met de VVD. Verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, hoe zit dat? Ja, er is een hele wonderlijke situatie ontstaan hier op die partijraad in Zeist. De meest cruciale motie waar de leden over zouden stemmen, namelijk niet regeren met de VVD zolang Rutte daar partijleider is. Ja, die motie, daar zal dus niet over worden gestemd vandaag. En dat hebben de leden om procedurele redenen besloten. En daarmee is eigenlijk de hele angel uit de ledenraad gehaald. Dit was de kwestie waar het om draaide. Ploemen kan nu in elk geval door met onderhandelen met de VVD samen met GroenLinks. Maar de indieners van die motie om dus niet te gaan onderhandelen met Rutte en ook hun medestanders, die zijn woedend en die vinden dat hun voorstel op een beetje slinkse manier van tafel is geveegd. Dus daar zal nog wel even over worden gesproken vanmiddag. Dankjewel, Wilco Boom. Op een bedrijventerrein in Nieuwegein is vannacht een explosief ontploft bij een fruithandel. Niemand raakte gewond, maar de voorgevel van het pand is wel flink beschadigd. De directeur van het bedrijf dacht meteen aan een fruithandel in het Gelderse Hedel. Daar werden in 2019 kilo's cocaïne gevonden in een lading bananen. Sindsdien worden de eigenaren, werknemers en hun familieleden bedreigd. Maar tegen RTV Utrecht zegt de directeur van het bedrijf in Nieuwegein dat er bij hem nooit drugs zijn gevonden. De politie neemt een drugsgerelateerd scenario wel mee in het onderzoek. Bij een huis in Alblasserdam is afgelopen nacht ook een explosie geweest. Er raakte niemand gewond, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het huis werd onlangs gesloten in het onderzoek naar de ontvoering van een onschuldige man begin deze maand. In het huis woont degene die het echte doelwit van de ontvoering was. Ook een andere woning werd gesloten. Ook daar is vannacht een explosief gevonden in de brievenbus. De politie vermoedt dat de incidenten te maken hebben met de onderschepping van een grote lading cocaïne uit Ecuador een maand geleden in de haven van Antwerpen. Om de vaccinatiegraad te verhogen gaat de GGD Amsterdam op meer plaatsen in de stad prikteams inzetten. Die werken in bijvoorbeeld kerken, buurthuizen en op plekken waar jongeren zich verzamelen. De afgelopen weken waren zulke teams actief op 3 locaties. Dat wordt uitgebreid naar 14. In sommige Amsterdamse stadsdelen blijft de vaccinatiegraad behoorlijk achter. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral aan het inwaarts valt uit de bewolking ook een enkele bui. Het wordt een graad of 19. Ook morgen nu en dan zon. Vooral in het oosten kans op een bui bij ongeveer 20 graden. En Erwin de Hart van de ANWB. Het is geloof ik druk op de weg, hè? Het is best wel druk op de weg. Meer dan 100 kilometer aan file staat er alles bij elkaar. Verdeeld over zo'n 30 files. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat er eentje van. Tussen Wessem en Echt geeft een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Een half uur vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar komt voor tussen Knoopend Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. 3 kwartier extra reistijd op de A12 Den Haag richting Utrecht. Nadat een auto op zijn dak belandde naast de A12 bij De Meren. De file begint bij Bodegraven, 12 kilometer lang. De N206 Heemstede Zoetermeer staat een file door werkzaamheden op de N44 bij de aansluiting met de A4, 2 kilometer. En de N324 Os Nijmegen, meer dan een half uur vertraging door werkzaamheden op de A50 tussen de N277 en Graven. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. DRS open en gaan. Gele vlag. En hij duikt de pitstraat in. Kom nu wel heel dichtbij. Met Shell V-Power maak je kans onze gast te zijn tijdens de race van het jaar op Zandvoort. Dus kies voor Shell V-Power en zet jezelf op pole position. En een goede start. Shell, go well. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Hij ontving dit jaar de oeuvreprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Vanwege zijn baanbrekende werk, dat het publiek schokte, nationale wetten veranderde, grote invloed had op parlementaire agenda's en een vorst tot tranen toe bewoog. Een citaat uit het juryrapport. Zijn oeuvre wordt alom geprezen, bewierookt, geroemd, verheerlijkt. In zijn boeken en reportages geeft hij een stem aan de onderdrukte. De mensen die vermalen worden door the powers that be. En dat doet hij desnoods met gevaar voor eigen leven. Ik heb het over Chris de Stoop. Toonbeeld van de ware onderzoeksjournalistiek wordt hij genoemd. Iemand die met langdurig speurwerk, los van de waan van de dag, diepere politieke en maatschappelijke mechanismen blootlegt. Van internationale vrouwenhandel, mensensmokkel en migratie tot de uitwassen van de radicale islam en het verdwijnen van het boerenland in Vlaanderen. En al die onderzoeken serveert hij uit in boeken die de lezer direct bij de strot grijpen en niet meer loslaten. Maar nu komt het. Die oeuvreprijs van zijn vakgenoten kreeg de Stoop, terwijl hij zichzelf nadrukkelijk helemaal geen journalist meer noemt. En hij 5 jaar geleden al demonstratief afscheid van de journalistiek nam met een boek dat hij de veelzeggende titel Ex-Reporter gaf. Aanleiding genoeg dus om vandaag in onze rubriek Luizen in de Pels deze journalistieke Vlaamse reus uitgebreid te bevragen. Over wat er mis is met het vak, over hoe het anders moet, maar ook over zijn eigen carrière, die vorig jaar nog een nieuw hoogtepunt bereikte met het boek Daniel. Een huiveringwekkende reconstructie van de moord op zijn oom. Enfin, genoeg introductie. Laten we het doek opentrekken. Het podiumlicht aanknippen. Chris de Stoop, hartelijk welkom. Dank je wel. Fijn, hè, zo'n aankondiging. Ja, ik ben weer helemaal overdonderd. Het is allemaal lichtelijk overdreven. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. We gaan het dit uur onder andere natuurlijk over je werk hebben. Ook vooral over je stijl, over je schrijfstijl. Wordt alom geroemd. NPO Radio 1 besteedt ook deze dagen in veel programma's aandacht aan de 100ste geboortedag van W.F. Hermans. Ook al zo'n gigant op papier, zullen we maar zeggen. Ben je eigenlijk liefhebber van zijn romans en verhalen? Ja, toen ik jong was en de literatuur ontdekte, toen waren er al de grote drie, Reve, Hermans en Mulisch. Ja. Ik werd van mijn sokken geblazen door de avonden van Gerard Reve. Dat was echt een ongelooflijke schok voor mij op mijn 15, 16 jaar. Kun je dan ook fan zijn van Hermans trouwens? Nee, dus dat hinderde mij enigszins in de ontdekking van W.F. Hermans. Ik heb wel genoten van de donkere kamer van Damocles. Ah. Nooit meer slapen, maar dan ben ik afgehaakt. En Reve ben ik altijd blijven volgen. Ja. In Reve zat die weemoed die toen ook al in dat jongetje van 15, 16 jaar zat. In dat Christus herkende Stoop. Ik zo. Ja. Ja. En dat je ook wel terug kunt lezen in je boeken, moet ik zeggen. Ja. Ja. Ik zei al, je ontving de oeuvreprijs terwijl je helemaal geen journalist meer voelt. Je noemt jezelf geen journalist meer. Wat ben je wel? Ja, ik ben toch schrijver en vooral van verhalende non-fictie of verhalende journalistiek, zoals u wil. Dus eigenlijk een mengeling van literatuur en journalistiek. Toen ik studeerde, keken we geweldig op naar wat in de Angelsaksische wereld New Journalism werd genoemd. Soms werd het zelfs een non-fictieroman genoemd, met als grote voorbeeld Truman Capote in Cold Blood. Toevallig ook over een roofmoord. Mijn boek van vorig jaar over de roofmoord op mijn oom. Het boek Daniel. Een oude boer werd ermee vergeleken. Zonder dat ik het nog goed besefte. Maar in elk geval, In Cold Blood was een voorbeeld van dat soort verhalende non-fictie dat ik ook wilde brengen. En wat is er mis dan met de huidige journalistiek? Want je nam afscheid, echt demonstratief zou je kunnen zeggen, met een boek, genaamd Ex-Reporter. Nou, dat doe je niet voor niks. Dan wil je een statement maken. Wat is er mis aan de huidige journalistiek? Ik had het gehad met de journalistiek. Ik heb namelijk de gouden jaren nog mogen meemaken. De jaren 80, 90. Ik werkte voor een weekblad in Vlaanderen. Knak, te vergelijken met Elsevier in Nederland. Mm-hmm. De oplagen stegen van jaar tot jaar. De reclamebudgetten waren enorm. En je kon reizen, je kon doen wat je wilde. En dat kan nu niet meer. Nee, met name dat wat ik juist het beste vond van de klassieke journalistiek. De grote reportage en de onderzoeksverhalen. Okay. En dat kon niet meer in die crisisjaren die er later aankwamen. Ik ga je heel even onderbreken, Chris, want er is een spookrijder gesignaleerd. Edwin Gerritsen. Ja, rijdt u op de A50 Eindhoven-Oss, daar komt u tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode een spookrijder tegen. De spookrijder zou op de vluchtstrook rijden. Probeer de spookrijder bij nichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rijdt u op de A50 Eindhoven-Oss, daar komt u tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode een spookrijder tegen. Ja, we gaan verder met het gesprek met Christe Stoop. Een journalist die zich eigenlijk liever schrijver noemt. Laat ik het zo maar even zeggen, Christe. Ja, je hebt wel eens gezegd, journalistiek is een beroep voor jonge honden geworden. Niet een vak om waardig oud in te worden. Je bent zelf nu 63. Ben je te oud voor de journalistiek? Nee, niet echt. Ik voel me even gedreven, even bewogen en vooral even geboeid en geïnteresseerd als toen ik jong was. Maar de context is er een voor jonge honden. Dus je wordt opgejaagd. Je moet veel meer produceren dan vroeger. Je moet presteren. Je bent zoveel waard als je laatste product. En je zit in een context van managers, cijfers, scoren. En dat bedoelde ik met die uitspraak. Dat is niet de context waarin je waardig oud wil worden. Ik kan dat nu allemaal kwijt in mijn boeken die me de adem geven, de tijd, de ruimte om iets uit te werken zoals ik dat wil. Desondanks werd je dus wel gelauwerd door de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Je nam die prijs ook wel in ontvangst. Je schreef grote reportages, later boeken, zoals je zegt, vanuit alle delen van de wereld. Je was in Rwanda tijdens de genocide op de Tutsi-bevolking. Je liep rond in de sloppenwijken van Sao Paulo. Je berichtte over de oorlog in Bosnië. Vrouwenhandel uit de Filipijnen. Terreur in Irak. Nou, ga zo maar door. En dan met name nu deze tijd, de laatste jaren, over het verdwijnende boerenleven en het oude boerenland in met name Vlaanderen. Laten we even luisteren naar wat de oud-hoofdredacteur van KNAK, Rick van Kouwelaert, over jou zei bij de uitreiking van die oeuvreprijs. Het is heel terecht dat de VVOJ hem lauwert voor zijn hele oeuvre als onderzoeksjournalist. Maar ik moet er meteen bij zeggen, hij is eigenlijk de journalistiek ontstegen. Ah. Want in zijn oprechte bescheidenheid zegt hij wel eens dat hij een boerenzoon is uit het Waaslandse polder. In werkelijkheid is hij niet alleen die onvolprezen onderzoeksjournalist die er vanavond wordt gehuldigd. Hij is bovendien een van de meest begenadigde schrijvers die de afgelopen decennia in de lage landen is opgestaan. De Stoop maakte voor elk van zijn verhalen een grondig en geduldig huiswerk. Zijn verbluffende grondigheid gekoppeld aan dus die briljante schrijfstijl. En die heeft hij ook voortdurend verfijnd. En ooit bekende zijn studiegenoot Tom Lanois dat hij in zijn studententijd al geïntimideerd werd door het talent van Chris de Stoop. Chris de Stoop mag dan een toonbeeld zijn van de onderzoeksjournalistiek. Hij zou nooit gefunctioneerd hebben in een onderzoeksteam. Nee. Chris moest en moet in alle vrijheid kunnen opereren, ongehinderd door deadlines of door overspannen hoofdredacteuren. Als de eenzame wolf. Mag er nou bij zeggen, Chris Stoop is in geen enkele val getrapt die mediabekendheid spant. Na de wereldwijde belangstelling, want dat is niet overdreven, voor zijn eerste grote mijlpaal, ze zijn zo lief, meneer, en vooral na zijn optreden tijdens de rouwplechtigheid voor koning Boudewijn, had hij zich een soort bekende Vlaming-status kunnen aanmeten, met alle bijbehorende voordelen. Hij heeft dat nooit gedaan. Hij werd vandaag helemaal alleen, teruggetrokken, ver van het dagelijkse medialawaai, op zijn hof, de ouderlijke boerderij in het Waaslandse polder. Het is de boerderij die hij na de dood van zijn broer heeft overgenomen. En daar slijpt hij aan zijn onderzoeken en aan zijn stukken. De VVJ bekroont hier vanavond dus niet alleen die grote onderzoeksanalist, maar ook een groot auteur. En aangezien de Stoop bij elk boek beter wordt, denk ik dat we hier binnen enkele jaren opnieuw staan. Ja. Ik kan hier alleen aan toevoegen dat dus die prijs heel terecht naar hem gaat. En dat het voor mij een voorrecht was om met hem gewerkt te hebben. Dank je. Dank je wel. Aldus oud-knak-hoofdredacteur Rick van Kouwelaert over de Vlaamse schrijversjournalist Chris de Stoop. Ja, Chris, laten we eens een boek uit jouw oeuvre erbij pakken. Je debuut, Ze zijn zo lief, meneer. Rick van Kouwelaert die noemde dat al, uit 1992. Veroorzaakte meteen grote beroering, want je beschreef daarin van binnenuit de internationale vrouwenhandel, onder meer vanuit de Filipijnen naar Nederland en België. Hoe kwam je dit verhaal op het spoor? Ja, dat is zoals veel boeken geboren op het boerenerf van mijn ouders. Waar eind jaren 80 heel veel advertenties begonnen te verschijnen in de landbouwweekbladen. En ik had toen het onzalige idee om mij in te schrijven. En ik kreeg enkele weken later een handelaar op bezoek. Wacht even, dat waren advertenties voor vrouwen? Voor vrouwen uit de Filipijnen, uit Thailand, en uit nog een aantal landen. Omdat in de landbouw een groot probleem was ontstaan sinds de jaren 70. Boerenzonen konden bijna geen vrouw meer krijgen. Ik kreeg dus die handelaar aan de deur. Die had zo'n dikke catalogus bij met 300 foto's en beschrijvingen van meisjes uit de Filipijnen. Ik mocht er één kiezen. Die zou binnen de 3 maanden arriveren. En als ik die niet goed bevond, mocht ik die terugsturen. Dat was natuurlijk voor mij als beginnende journalist bij KNAK toen een onderwerp dat ik wilde uitspitten. Ik schreef er een artikelenreeks over. Het jaar daarna nog een artikelenreeks. En toen kwam ik uit op die bende van de miljardair. De grootste in Europa toen. Die per jaar enkele duizenden van die meisjes invoerde. Maar niet als bruid, maar echt als animeermeisje, als prostituee. En om dat verhaal bloot te leggen, nam jij een ingrijpend besluit. Want je ging undercover. Ja. Je gaf je uit als seksbaas van een club uit Vlaanderen, de Butterfly. Inderdaad. Waarom was dat nodig? Ja, ik nam een jaar onbetaald vrij om dat uit te werken tot een boek. En het was onmogelijk om op een andere klassieke journalistieke manier aan die insight-informatie te geraken. Het was een fenomeen dat vrij nieuw was toen. Het stond aan het begin van die golf van mensenhandel die later in de jaren 90 zo groot zou worden. En die cover liet me toe om in de landen van herkomst, zoals de Filipijnen, de Dominicaanse Republiek, echt meisjes te gaan bestellen. En om hier in de clubs, dat was vooral in Rotterdam, vooral de club Le Miljardair, daarom dat ik die bende de bende van de miljardair genoemd heb, om daar met slachtoffers in gesprek te komen. Ja. En, maar ben je daar wel een type voor? om de cover te gaan? Ja, je staat bekend als zachtaardig, introvert. Ja. Je moet toch een beetje een lefgozer zijn om zo'n rol te spelen. Ik had een heel groot inlevingsvermogen. En dat is eigenlijk de basis van al mijn werk, al mijn boeken. Die zijn gebaseerd op inlevingsvermogen. Dus ik kon me zelfs in de positie van een pooier heel goed inleven. En dus ik had net genoeg acteertalent om aanvaardbaar over te komen. Natuurlijk, na een aantal maanden geraakte dat toch bekend en moest ik wegwezen. Ja. Maar toen was ik op het einde van het onderzoek en heb ik na nog een ontmoeting met de bendeleiders het hele boek kunnen uitbrengen. Ja. Ja, want je gaat daar ook wel ver in, want je bent in die rol ook regelmatig in elkaar getimmerd, heb ik begrepen. Ja, ik was dat soort journalist die altijd dacht, mij overkomt het niet. En misschien is dat iets dat je moet hebben om dat soort projecten te durven beginnen. Maar anderzijds natuurlijk is dat een gevaarlijke reflex. Want je weet, op een dag zal het misgaan. Tijdens mijn onderzoeken in de Filipijnen, in de Dominicaanse Republiek, ben ik twee keer zwaar overvallen en in elkaar geslagen. Maar ook tijdens de oorlog in Rwanda heb ik natuurlijk vreselijke dingen meegemaakt. Maar het allerergste was toch eind jaren 80, tijdens de burgeroorlog in Albanië, toen ik een dag lang ontvoerd ben door een bende. Waarvan één jongen uiteindelijk, na mij beroofd te hebben, mij aan de rand van een ravijn gezet heeft en met zo'n oud, zwaar Russisch pistool twee keer op mij geschoten heeft, rakerlings langs mijn hoofd heen. En dan ben ik nog gered door een andere jongen van die bende die eerste in elkaar geslagen heeft, mij in zijn auto meegesleurd heeft, nog alles wat ik nog bij me droeg gepikt heeft, behalve mijn schoenen. En ik had de helft van mijn dollars in mijn schoenen verstopt. En die heeft me dan aan de grens van Macedonië afgezet en gezegd, jongen, ga naar huis. Het is hier... Dat zijn geen feestelijke momenten, lijkt me. Nee. Maakt dat het wel waard dan, dat soort voor ellende? Mij wel. Ik ben het toch altijd blijven doen. Ook voor mijn boek over de eerste jihadisten in 2010... heb ik toch weer veel risico's genomen. En ben ik op een bepaald moment in een pakhuis in Brussel heel, heel zwaar bedreigd door een extreme salafist. En ben ik ook nog met veel geluk daar weg kunnen komen. Dus als ik zo gebeten was door een onderwerp, dan wilde ik er alles over weten en dan had ik er echt alles voor over. Ja, letterlijk. Ja. Ondertussen word ik natuurlijk ouder en ouder en ouder, dus ik weet niet of ik het morgen nog doe. Maar ik had die reflex heel sterk in mij. Ja. Het boek Je debuut over de vrouwenhandel maakte veel los, zoals gezegd. Onder meer bij de toenmalige koning van België, koning Boudewijn. Het leidde er onder meer toe dat je bij het overlijden van de koning een toespraak hield tijdens de uitvaartplechtigheid in de bomvolle kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel. Laten we even luisteren. Twee jaar geleden werd ik door de koning ontboden op het paleis. Niemand kon zo geschokt zijn als hij. Hij zei, we gaan er samen tegen vechten. Hij moedigde mij aan een boek te schrijven over slachtoffers van internationale vrouwenhandel. Over meisjes zoals Luz. Voor hem een van de humanitaire problemen van deze tijd. Hij bond de strijd aan omdat anderen dat niet deden. Hij wou dat de hele wereld even geschokt was als hij. Eind vorig jaar was ik met de koning in Antwerpen. Hij sprak er met 5 meisjes. Hij troostte hen. Hij gaf hun een stem. Een van hen was Luz uit Manila. De koning en de koningin wilden dat er ook vandaag over getuigd werd. Luz had een korte tekst voorbereid. Maar de emoties zijn te sterk. Ik lees de tekst van Luz. Now my friend passed away, who else can help us? I come from Manila. My family is very poor. I was promised a nice job in Europe. But here we were treated like slaves. We cried, but nobody could help us. Last year, the king came to see us. He listened to me. Only the king listened to us. And he was shocked. There are too many victims here, all looking for a better life in the West, all cheated and treated like things. But the king, he was standing up for us. He was a real king. I called him my friend. Now we cry again. We lost our friend. Ja, Luus, die vrouw die stond op dat moment naast jou in de kathedraal, hè? In begin jaren 90. Ja, ja. Zij was slachtoffer van die mensenhandel. Je boek leidde, zoals gezegd, tot een parlementair onderzoek. Die bende is ook opgepakt uiteindelijk, hè? Maar wat ik wel interessant vond, was dat er ook nog iets anders gebeurde. Namelijk die seksbazen over wie jij schreef, die zagen in jouw boek eigenlijk een soort PR-materiaal om klanten te trekken. Ja, in de eerste weken of maanden nog wel. Toen het boek uitkwam, het sloeg in als een bom. Het stond in alle kranten, het kwam op televisie. Toen zaten hun seksclubs in Rotterdam, Antwerpen, Gent stampvol met klanten die het fantastisch vonden dat er meisjes ingevoerd werden met wie je alles kon doen enzovoort. En ik herinner me nog heel goed dat de baas van de bende naar mijn uitgever, dat was toen een kleine uitgeverij in Leuven, belde om 30 exemplaren te bestellen. Die wilde hij uitdelen aan zijn VIP-klanten in het bordeel. En mijn uitgever gaf hem 30 exemplaren met een korting. Waarover ook nog? Ja. Wat heb je fout gedaan in dat boek? Het was iets wat dat soort hoerenlopers erg aansprak. En later is dat natuurlijk veranderd. Toen de razzia's begonnen, toen ze werden opgepakt. Toen helaas ook meisjes werden opgepakt. Het heeft tot veel positieve dingen geleid, maar ook tot negatieve. De positieve waren dat er een parlementair onderzoek kwam, dat er een nieuwe wetgeving kwam, dat er opvangcentra werden gecreëerd voor slachtoffers. Mm-hmm. Het negatieve was dat populaire thema, de strijd tegen vrouwenhandel, tegen mensenhandel, dat misbruikt werd om een soort jacht op illegale te beginnen. Dus veel van die meisjes die in mijn ogen slachtoffer waren, zijn ook gewoon op het vliegtuig gezet en uitgewezen. Dus ze pakten niet de daders aan, maar de slachtoffers? Dat zat er zeker in. Dat was de sfeer midden jaren 90. Extreemrechtse partijen begonnen op te komen. En op die manier probeerde men er toch electoraal winst uit te halen. Dat inspireerde mij dan om een tweede boek te schrijven, Haal de was maar binnen, over niet het invoeren, maar het uitwijzen van vreemdelingen. De deportaties, zoals die toen genoemd werden. Dat was je revanche, zo'n beetje dan. Ja. Ook een boek dat tot een schandaal leidde en tot een parlementair onderzoek enzovoort. Je komt niet uit een klassiek journalistiek nest, zou je kunnen zeggen. Om het zacht uit te drukken. Je groeide op als jongste zoon in een boerengezin met diepe wortels in het polderland van Vlaanderen. Kun je nog het moment herinneren waarop je wist, ik word geen boer, ik word journalist? Ja, dat moment heb ik dus nooit gehad. Maar wel toen ik een jaar of 12, 13 was, de hele sterke overtuiging dat ik schrijver ging worden. Dat zat er heel vroeg in. Ook al stond er geen boek op de plank toen ik als kind op de boerderij opgroeide. Maar blijkbaar had een onderwijzer toch tijdens de lagere school opgemerkt dat ik goed was in opstellen enzovoort. En die moedigde dat aan. En daarna op de middelbare school zat ik in een groepje jongens die heel erg Godfried Bomans lazen en in die stijl verhalen schreven. En dan gingen we altijd maar verder. We hadden een eigen tijdschriftje. We begonnen de hele bibliotheek te plunderen. En ik was er dus al jong van overtuigd dat ik schrijver wilde worden. Ik schreef voor alle mogelijke literaire tijdschriften, verhalen. Ik ging Germaanse talen studeren in Leuven. Ik studeerde af midden jaren 80 toen het een diepe economische crisis was. En er geen inkomen te verdienen was. En daarmee brak je dus wel met een lange traditie. Want of was er iemand anders uit je familie ook al eens die kant op gegaan? Uit het boerenleven in een totaal andere wereld gestapt? Nee, van beide kanten, van vaders kant en van moeders kant, stam ik uit families die eeuwenlang boerenfamilies zijn geweest. En hoe vonden zij dat dan, dat je deze beslissing nam? Ja, mijn oudste broer was, zoals het de gewoonte was in onze streek, voorbestemd om de boerderij over te nemen. En dat is het allerbelangrijkste voor boeren, die continuïteit, de voortzetting. En ik, als volgende zoon, werd aangemoedigd om te studeren. Mm. En om een waardig beroep uit te oefenen. Nu, nog liever hadden ze dat ik notaris werd of dierenarts of zo. Een beroep dat ook nuttig voor henzelf was. Dat gerelateerd was. Is aan het boerenleven, ja. Maar toch waren ze heel trots op die journalistieke carrière, die verhalen die ik schreef en zo. Maar meestal helpt het dan wel als je thuis, als er thuis wat boeken op de plank staan of kranten worden gelezen. Ik merk het uit mijn eigen jeugd. Ja, wij lazen ook nooit. Er waren ook geen boeken thuis. Ja, ja. Ik heb voor mijn gevoel wel veel moeten inhalen. Was dat bij jou ook zo? Ik heb dat gevoel niet gehad. Ik denk dat ik het talent, als het een talent was, om te vertellen. Want ik ben op de eerste plaats, denk ik, een verteller. Ik ben nooit een man van grote opinies geweest, maar wel iemand die verhalen vertelt. Mm-hmm. En dat heb ik ongetwijfeld van mijn moeder. Mijn moeder was iemand die geboren was in verhalen, die over alles urenlang vertelde. En ook haar stijl van vertellen, met veel dialogen, heel lyrisch en zo, heb ik, denk ik, meegekregen. En dat soort orale traditie is misschien nog belangrijker dan de boeken die je als kind gelezen hebt. Ja, dus die liefde voor het vertellen, dat heeft me tot de literatuur gedreven. Interessant. Je kiest in je werk wel telkens het gezichtspunt, als ik het zo mag zeggen, van de underdog. Ja. De machteloze, de vertrapte. Waar komt die neiging vandaan? Ja, is dat een drijfveer? Ja. Of kun je dat zo noemen? Zeker, dat zijn mijn twee drijfveren. De eerste is de liefde voor literatuur en voor verhalen. En de tweede is een maatschappelijke betrokkenheid, een engagement. Ik heb me altijd zonder blozen een geëngageerde schrijver genoemd. Maar ook dat twee... Een vies woord, hè, voor ons sommigen. Het was een vies woord toen ik met boeken begon in de jaren 80, 90. Nu zijn er alweer veel jonge schrijvers die dat omarmen, gelukkig. Mm-hmm. Maar ook dat heb ik van mijn moeder gekregen, die geen onrecht kon zien. Ook dat is eigenlijk op het erf geboren. In de jaren 70, toen ik opgroeide, was er echt een tweespalt in die dorpen. Ook het platteland werd toen opgestoten in de vaart der volkeren. Steeds meer mensen gingen nog liever aan de lopende band in de fabriek werken dan in de velden of op een boerenerf. En men begon heel erg neer te kijken op wie toch nog in dat boerennest was achtergebleven. En mijn moeder wilde dat we opkwamen voor onze afkomst. Mm. Dat we trots waren, dat we ervoor vochten, letterlijk. Het werd toen echt op de vuist uitgevochten. En dat engagement is ongetwijfeld in eigen familie, op het eigen erf geboren. Ja, het opkomen voor wie klappen krijgt. Dat zie je telkens terugkomen, denk ik, in je werk. In Rwanda bijvoorbeeld ging je betrokkenheid voor de underdog ook zo ver dat je op een gegeven moment ook even uit je rol van journalist bent gestapt. Ja. En als medewerker van Artsen zonder Grenzen bent gaan werken. Ja, ik had niet het gevoel dat ik uit mijn rol stapte. Het is wat ik noem participerende journalistiek. Voor mij even belangrijk als onderzoeksjournalistiek. Dat zijn verschillende werkwijzen om tot je verhaal te komen. Het is ongetwijfeld... Even voor de, want dat is wel een interessant punt in dit verband. Je ging als medewerker van Artsen zonder Grenzen op pad met 23 weeskinderen uit Rwanda. Die zetten je over de grens in het veilige Congo, hè, in een weeshuis. Ja, dan ben je dus echt medewerker van Artsen zonder Grenzen. Ja, maar met de bedoeling om dus tot een verhaal te komen. Het is het ergste wat ik ooit gedaan heb, denk ik. Of wat toch het meest beklijvende was voor mij. Eerst die vreselijke genocide meegemaakt van binnenuit. Ongeveer 1 miljoen mensen die met kapmessen zijn afgemaakt in 100 dagen tijd. Ja. En daarna die gigantische vluchtelingenstroom van 1 paar miljoen Rwandezen die de grens overspoelden naar Congo. En daar brak een cholera-epidemie uit. En toen was ik daar met Artsen zonder Grenzen in een tent, letterlijk met lijken aan het sleuren. 50.000 doden in luttele dagen tijd. En op het einde van die week, ook Artsen zonder Grenzen had veel te weinig mensen, kon die crisis niet aan. En op het einde van de week vroegen ze mij om die 23 weeskinderen die ze verzameld hadden. Mensen kwamen die gewoon aan je voeten droppen in de hoop dat je die zou kunnen redden. Mm-hmm. Om die naar een weeshuis in Goma te brengen. Dat was een ellendige tocht die ik nooit kan vergeten. Met die dammen van lijken langs de weg. Op een bepaald moment had een legerbataljon, dat al maanden niet meer betaald werd, er niks beter op gevonden dan de straten barricaderen met lijken. Toen reden auto's letterlijk over die lijken heen. En uiteindelijk ben ik in dat weeshuis aangekomen, heb ik die 23 kindjes nog min of meer heel huids daar kunnen achterlaten. En sindsdien denk ik tot op de dag van vandaag, als ik kon, zou ik er ooit een boek over willen schrijven. Ja. Over wat er met die 23 gebeurd is. Ja, ja. Zoals je ook hebt gedaan met bootvluchtelingen uit Vietnam. Hè? Die heb je ook opgezocht, geportretteerd, gevraagd. Wat is er van jullie terechtgekomen? Ja. Maar toch even over die rol die je dan aanneemt. Hè? Waarom is het nodig om dat te doen, om als journalist een goed verhaal te kunnen schrijven? Er zijn gewoon onderwerpen die je niet volgens de gangbare journalistieke werkwijze kunt brengen. En die je van binnenuit in al zijn dimensies kunt exploreren en overbrengen. Soms is er een werkelijkheid achter de werkelijkheid die je moet verkennen. En onderzoeksjournalistiek doet dat soms. Bijvoorbeeld via undercoverwerk, wat je ook alleen maar mag als je het niet op een klassieke manier kunt doen. En participerende journalistiek beantwoord aan dezelfde wetten. Ik heb dat alleen gedaan als er geen andere manier was om op dat moment aan dat verhaal te komen. En het was ongelooflijk belangrijk om over te brengen wat er op dat moment in Goma aan de hand was. Ja. Het was een crisis waar ongelooflijk weinig journalisten op afkwamen. Dat werd in de wereldpers gebracht als een soort stammenstrijd tussen Tutsis en Hutus. En nu weten we dat het natuurlijk veel meer was dan alleen maar dat. Het zat ingewikkelder in elkaar, ja. En dus er werd heel weinig over geschreven. Het was echt een voorbeeld van hele slechte journalistieke journalistiek, slechte journalistiek, ja. Punt. Oké, daar stond een punt. Ja, ik moest even. Maar toch, wat zeg je dan tegen de mensen die zeggen, ja, maar in die rol kun je gewoon eigenlijk niet de distantie betrachten die nodig is om nuchter te berichten. Juist in dit soort heikele, op dit soort heikele momenten moet je juist afstand nemen om het goed en feitelijk weer te geven. Ja, ik ben het daar grotendeels mee akkoord, maar dat geldt niet voor alles, denk ik. Die heilige distantie, die heilige objectiviteit heeft ook zijn limieten. En soms kan je iets maar naar boven brengen door je heel diep in de huid van één partij in te werken. Ja. Door iets echt helemaal van binnenuit te brengen. Wat je volgens de gewone journalistieke methodes nooit zo zou kunnen overbrengen. Als je nu naar Afghanistan kijkt, hè? Ja. Zou je daar dan jeuken dan je handen niet? Want je hebt, dat is ook een menselijk drama waar volgens mij een enorm verhaal achter zit. Ja, mijn handen jeuken, maar niet om het meteen vast te grijpen. Dat heb ik nooit gekund. Ik heb nooit, behalve dus inderdaad een paar uitzonderingen, zoals de genocide in Rwanda. Mm-hmm. Maar ik had een hele sterke band met Rwanda. Het schreeuwde in mij om er naartoe te gaan. Maar meestal was ik niet in staat om op het moment zelf van een crisis mee te rennen met de honderden journalisten die erop afgingen. En dan te proberen om er zelf ook nog iets aan toe te voegen. Dus vaak was ik net iets later in de slipstream van de actualiteit. En in sommige gelukkige gevallen, zoals mensenhandel, zoals de jihadisten, was ik iets te vroeg, was ik voor voor de meute. Voor de meute. Ja. Maar op het moment zelf meer rennen met de horde, dat heb ik nooit gekund. Ik wil het even hebben over je journalistieke stijl. Want je bent een warm pleitbezorger van de zogeheten verhalende journalistiek. Ja. Truman Capote, In Cold Blood, volgens mij noemde je het al, journalistiek onderzoek, moet je niet verpakken in taaie stukken die zijn volgestouwd met feiten en cijfers. Nee, je moet er juist een verhaal omheen bouwen, zeg jij, met een hoofdpersoon, met dialogen, ook dus zoals in literaire romans gebeurt. Leg eens uit, waarom is die narratieve journalistiek, zoals dat dan heet, een betere manier om de feiten weer te geven dan in een sec nieuwsbericht? Ja, een sec nieuwsbericht krijg je nu via duizenden kanalen, seconde na seconde. Maar een diepere werkelijkheid overbrengen, zo goed mogelijk bij je publiek, dat vergt een andere aanpak. Een trage journalistiek, zoals ik die altijd heb kunnen beoefenen, tot het moment dat het niet meer kon. En dan ben ik eruit gestapt. En ook een andere vertelwijze. Zelf was ik enorm geïnspireerd door die Anglo-Saxische traditie, beginnende met Truman Capote, Hunter Thompson enzovoort. Maar nu nog altijd, zoals de schrijver van Wat is de Wat, waarvan men nu net de naam... Dave Eggers, ja. Fantastische schrijvers die dat nog altijd in de vingers hebben. Ik wilde op de eerste plaats een bepaald onderwerp, een bepaalde problematiek voor mezelf zo goed mogelijk begrijpen en op de tweede plaats dat zo goed mogelijk overbrengen. En dan kon ik dat met de technieken van de literatuur des te beter. Dat was toch mijn gevoel. Zoals dialogen bijvoorbeeld, het gebruik van dialogen. Het gebruik van dialogen, een opbouw in scènes, karakteriserende details, een psychologische uitwerking. Maar dat moet je allemaal uitzoeken dan als journalist. Want je schrijft geen fictie, maar non-fictie. Het is waar wat je opschrijft. Dus je moet je limieten stellen. En voor mij heb ik dat altijd ongeveer zo geformuleerd. Je mag feiten brengen alsof het fictie is, met alle middelen van de literatuur. Maar je mag nooit fictie brengen alsof het feiten zouden zijn. Het moet gebaseerd zijn op de werkelijkheid en niets dan de werkelijkheid. En je verzint niets. En God weet, na 30 jaar heb ik nog nooit een betwisting daarover gehad. Nog nooit problemen gehad? Nog nooit een rechtszaak tegen mij gehad. Ook al heb ik heel delicate thema's en onderwerpen aangepakt. Nou, maar dat vroeg ik me af. Hè? Bijvoorbeeld in je laatste boek, hè? Het boek Daniel, over de roofmoord op je oom. Dan beschrijf je heel gedetailleerd hoe de daders bij hem, bij jouw oom, binnensluipen op de vierkantshoef, heet het geloof ik, de boerderij noem ik het maar even, als leek. Wat zij dan tegen elkaar zeggen, hoe zij jouw oom te grazen nemen, terwijl dat jaren daarvoor is gebeurd waar jij niet bij was. En je oom is overleden, je kunt dat niet meer checken. Hoe heb je dat dan gedaan? Ja, heel eenvoudig. Grosso modo denk ik dat ik drie kanalen gebruik. Het eerste is dat ik met alle mogelijke betrokkenen praat. Soms een honderdtal mensen per boek. Het tweede is dat ik alle mogelijke documentatie verzamel. Dus ook alle processen, verbaal, verhoren, dossiers die er bestaan. Alles. En het derde is dat ik in de sporen van de figuren waar ik over schrijf alle plekken ga bezoeken die van tel zijn. Dus concreet, ik heb met de daders gesproken en ik informeer dan altijd naar gesprekken. Dat is een manier van vragen stellen. Ik vraag wat zei jij toen en wat zei hij toen. Omdat je weet dat je dat nodig hebt in je verhaal. Ja, maar ook omdat het veel toevoegt. Ja. Een politieman die maakt ook zo een verhoor, een procesverbaal. Dus die dialogen lees je ook daar. Om nog te zwijgen over tapes. Heel veel gesprekken zijn opgenomen. Dus dat zijn honderden bladzijden lang dialogen waarvan je ook dingen kunt gebruiken. Maar dan ga ik die boerderij verkennen. Ik loop dezelfde weg die oom Daniel op die laatste avond heeft afgelegd van de supermarkt tot aan zijn hoeve, waar de daders zaten te wachten. En ik volg het proces. Ik neem heel het archief door. En op die manier kan je uiteindelijk ook een dialoog of een detail heel precies reconstrueren, net zoals andere nieuwsfeiten. Ja. Dus ook die dingen moeten bij mij gebaseerd zijn op minstens twee bronnen. Ja. Hoewel, in dit geval is het natuurlijk nog een keer een extra probleem dat het je oom betrof. Waarbij je natuurlijk ook de vraag kunt stellen, ja, kun je dan nog de journalistieke distantie betrachten die nodig is? Ja, dat blijkt toch uit de recensies die allemaal daarop wijzen. Dus dat ik me helemaal niet laat meedrijven door emotie. Maar dat ik bijvoorbeeld in dit geval ook met die daders ga praten. Ook na het proces in de gevangenis. Omdat ik er vanuit ga, dat is misschien een journalistieke reflex, maar dat iedereen zijn verhaal heeft, dat ook een moordenaar maar een mens heeft. Ja. En dat ik dus ook naar een moordenaar wil luisteren. Dus ook in dat boek over mijn oom, denk ik dat ik me aan mijn eigen limieten heb gehouden. En voor de goede orde, in je boeken heb je dus nog nooit details aangedikt, verzonnen omwille van het verhaal? Nee, dus dat doe ik niet. Dat is de basis van mijn werk. Ik ben natuurlijk wel iemand die informatie selecteert, uiteraard, interpreteert, componeert en die dus de best mogelijke versie van de waarheid brengt. Ik weet dat de waarheid niet bestaat, maar dat je dat zo goed mogelijk moet nastreven. Maar hoe goed je het ook doet, het blijft altijd in mindere of meerdere mate persoonlijk gekleurd. Een keuze, ja. Staat genoteerd. Laten we naar het volgende fragment gaan, dat helemaal aansluit bij het onderwerp dat jou op dit moment zeer bezighoudt. Het is echt 5 voor 12. En als we zo doorgaan, hè, dan gaat de hele zon naar de kloten. En ik hoop dat je dat begrijpt. Ja, deze boeren zijn de boosheid ondertussen wel voorbij. De diarree en rapporten die maar één ding melden. En die komt neer op dat er geen plek meer is voor ons boeren in Nederland. Geen ruimte meer voor boeren. De boodschap lijkt te zijn inpakken en wegwezen. Den Haag moet ingezien dat ze verkeerd bezig zijn. Dat wij niet degene zijn die het probleem gemaakt hebben. Maar dat de industrie het probleem is die het gemaakt heeft. Ik verwacht wat we nu al zien, een mooie opkomst qua trekkers. Zeker omdat er ook op meerdere plekken geprotesteerd wordt vandaag. Overal moet eigenlijk steun zijn en zoveel mogelijk. Dus alle kleine beetjes helpen, dus daarom ben ik hier. Ik denk dat we een duidelijk geluid hebben laten horen. Ruimte voor de boer. Maar dit land staat op slot. Hey, dat betekent, het is niet anders, dat de veestapel fors moet inkrimpen. Ja, Ja, dat was een korte compilatie van fragmenten van Omroep West en Agio TV over de recente protesten van boeren tegen het stikstofbeleid. De boeren vinden dat zij onevenredig hard moeten boeten voor de overmatige uitstoot van stikstof in Nederland. Een uitstoot die nadelige gevolgen heeft voor de natuurgebieden. Ja, Chris, ik laat je dit fragment natuurlijk horen omdat jij voor je laatste boek In de wereld van de boeren bent gedoken. Het boek Daniel gaat daar natuurlijk ook een beetje over, maar vooral natuurlijk Dit is mijn hof uit 2015. Daarin keer je terug naar de boerderij van je ouders en je broer. Je kiest daarin ook heel duidelijk de kant van de boeren. Schrijf met grote empathie hoe het boerenbestaan wordt kapotgemaakt door de havenbaronnen aan de ene kant, die de haven van Antwerpen willen uitbreiden. Aan de andere kant de natuurbeschermers die eigenlijk worden ingepalmd door de havenbaronnen en zeggen, oké, dat boerenland moet maar verdwijnen, want daar moet natuur komen. Hoe kijk jij tegen de huidige protesten van de boeren als boerenzoon? Ja, ik ben iemand die altijd gezegd heeft, verzet is een teken van zelfrespect, zelfs al zou het niets opbrengen. Ik heb liever dat mensen verzet plegen dan dat ze zelfmoord plegen. Ik ben helaas zelf naar de boerderij teruggekeerd nadat mijn broer, die de opvolger was, die de boerderij voortzette, nadat hij uit het leven is gestapt. Dat was een moreel appel voor mij. Die wereld die me zoveel gegeven heeft. Want het is de boerderij die mij gemaakt heeft tot wie ik ben. Het is de boerderij die mijn studies betaald heeft. Als eerste in de familie. En waaraan ik met dit boek vooral, Dit is mijn hof, een deel van mijn schuld wilde terugbetalen. Het was een moreel appel om die kant van het verhaal voor mezelf te herontdekken, nadat ik zoveel jaren was de wereld rondgezworven. En om dat over te brengen, ook al is het tegen de stroom in, bij het publiek. Het gaat niet om deze of die regel, want veel kritiek op zich is natuurlijk terecht. Ik heb ook mijn vragen bij de megastallen en ik voel ook de landschapspijn. Maar het komt van alle kanten tegelijk op en af. Die boeren die in mijn kinderjaren nog de ruggengraat van het platteland waren. Toen werd er nog gezegd, God schiep de wereld, maar de boeren schiepen de polder. Dat is compleet omgeslagen. Nu zijn ze verantwoordelijk voor alles wat er misgaat, worden ze met alle zonden Israëls overladen. En dat heeft een vreselijk effect. Ik heb dat gezegd, in veel westerse landen zijn er ongeveer dubbel zoveel boeren als burgers, niet boeren, die uit het leven stappen. Toch is er bijna geen solidariteit met die mensen die het zo ongelooflijk moeilijk hebben. En hoe doet de journalistiek het als het gaat om berichtgeving over de boeren? Ik vind dat er zeker te weinig empathie is voor die wereld. En dat zeg je niet vanuit schuldgevoel over je eigen verleden? Nee, ik ben altijd blijven schrijven over de problemen in de landbouw. Ja. Ook in mijn jonge jaren al mijn verhalen die gingen over die wereld van de landbouw. En toen ik bij KNAK werkte, telkens als er een grote crisis was, dan schreef ik erover. Maar ik stond er vaak alleen in. Er waren heel weinig mensen die in die periode over landbouw schreven. Je had natuurlijk een traditie tot in de jaren 60, 70, 80 van landbouwjournalisten. Maar dan was dat ineens eruit. En er was zeker niemand die nog bereid was om voor die wereld op te komen, om zich daar echt in te verdiepen. En ik voelde dat als een grote verantwoordelijkheid, omdat het natuurlijk niet klopt dat die mensen verantwoordelijk zijn voor alles wat er slecht is. En omdat het verdwijnen van die boerderijen zo'n belangrijk maatschappelijk proces is, dat op ons allemaal weegt. Het zijn niet alleen die boeren die verdwijnen. En God weet dat er in mijn leven 80-90% van de boerderijen verdwenen zijn. Dus met miljoenen zijn ze uitgedund in Europa. Maar het is ook heel dat maatschappelijk weefsel dat er omheen hing. En ik denk dat dat voor een gevoel van gemis heeft gezorgd, van vervreemding, van ontheemding bij ons allemaal. Wat zouden wij journalisten moeten doen om dat beeld, dat verkeerde beeld dus kennelijk dat wij journalisten van boeren geven, te herstellen, te corrigeren? Ja, je moet je verdiepen in de wereld van die landbouwer zelf. Iedereen bemoeit zich nu wel met de landbouw, maar bijna niemand bekommert zich nog om die landbouwers. En ik kijk door een sociale bril. Ik ben niet bevoegd om de economische kant uit te spitten. Maar als je door een sociale bril kijkt, dan is hier een ongelooflijke een ongelooflijk proces bezig. Echt volgens de wet van de jungle, het recht van de sterkste. De ene moet proberen te overleven door groter te worden en door alle kleintjes om hem heen op te eten. En dat heeft een enorme impact. We zijn gewoon de band met die landbouw verloren, de band met de grond verloren, de band met ons eigen voedsel, met onze eigen roots. Als ik jou zo hoor praten, heb ik het idee dat het volgende boek daar weer over gaat. Je hebt ooit ook gezegd, nee, hè, dit is mijn hof, krijgt een vervolg. Ja, zeker. Is dat het eerstvolgende boek dat je... Nee, ik ben druk bezig met een boek dat er helemaal niks mee te maken heeft. Ongetwijfeld schrijf ik een vervolg op Dit is mijn hof. Dat zit in mij en dat moet rijpen, zoals alle boeken. Dat heeft een tijd nodig om in je achterhoofd vorm te krijgen. Ja. En op een dag komt dat er. Mag ik je heel hartelijk danken voor dit inkijken achter de schermen van je journalistieke schrijverswerk. Ik blijf het toch met jouw welnemen journalistiek noemen. Christen Stoop, veel dank en veel succes met je volgende boeken. Dankjewel. En voor de goede orde, dit interview had ik niet kunnen doen zonder de kundige voorbereiding van mijn Argos-collega Sophie Blok. Tot zover Argos, die deze week onder eindredactie stond van Sanne Tellingen. Zo dadelijk op deze zender Goed Ingelichte Kring met Sascha Mourali. En wij spitten verder. Fijn weekend, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. NTO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Morgen, hoe schrijf je een roman over de klimaatcrisis? Ik denk dat niemand meer kan zeggen dat er geen relaties zijn verloren aan de klimaatcrisis. Klimaatactivist Shihiro Geuzenbroek over Gun Island van Amitrav Ghosh. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Nadia Bourras, met wie we een bijzonder museum in Marokko bezoeken. Dat en meer in OVT, morgenochtend om 10 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Meditatiecursus zen.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Meditatiecursus zen.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar?